Hiçbir şüphe olmayan kıyamet gününde onları topladığımız ve herkesin kazandığı kendilerine tamamen ödenip hiç kimseye haksızlık edilmediği zaman hallerin iyice olur.